أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بإذن بل مقام دي لسم مقام وداد تر 93 نمبر آيات پوری دي 88 آيات نا 93 پوری او پدي کی ذکر دي دراتلو درونو دي يوسف علیہ السلام قدرهم زل او تصدق طلب کولی د عزیز مصر نه او بیا ته جنګلو د غی عزیز مصر لمانه یوسف علی السلام له او بیا اقرار د غی په فضیلت د یوسف علی السلام او په خپل جرم باندې او بیا معقول د غری دیلا او قمیص لګل پلار تر تسلی د پاره د پدی کی ذکر کی لاخ وسو ایش لارشه فتحسسو می یوسف واقیه کنا دی بیا روان شو بیا ورسیدل د کنعان نه مصر ته. فلما دخلوا عليه کله چې دی ور داخل شو پاغ باندې قالو نو دی وی یا ایها العزیز و عزیز مصر مسنا و اهلنا الضر رسیدل له مونتا او زمون اهل تا تکلیف ده او سختی لوګ راغلی ده او جئنا ببضاعت مزجات او راوړل مون قیمت لګ پنګ دراسه مزجات من قلیلت فاو فلنا الکیلا پورا واک مونږ له پیمانه وتصدق علينا ولحاظ کزم پنرخي ان الله يجزي المتصدقين بشك الله بدل ور کوي اساني کوونکو ته په قیمت کې چې غریب لحاظ کوي. ورته مقام کې ظاهر معنا خدا او چې تصدق علينا په مونږ خیرات وکا تصدق خیرات ته وي کنه مونږ سره پیسې لګي دي او د بار قیمت ډیر دی او خیر دې مونږ باندې خیرات وکا. نو سوال داو چې را انبیا خیرات خوړی شي یو قول داو چې صدقه په نورو انبیا باندې نه و حرامه سیوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې په هغه باندې الله حرام کړی و دا د مجاهد قول قرطبی نقل کړو د مقام کې خپل تفسیر کې دیم دا چې نه تسامح فی السعر مراد دی معنی تفضل علینا بما بین سعر الجیاد والردیعه سعید ابن جبیر د سودی حسن بصری معنی قرطبی نقل کړی و چې مطلب دار لحاظ او کا زمونږه پنرخ کې لګی لحاظ او کا نو مطلب دا چې یو دکاندار دی او هغه اوسیز دا غیر قیمت متعین دی چې دا تروڑا یا دا سیز پشپک 100 روپے دی او بل ورتوی چې دی کې مونږ لګی لحاظ او کا نو کولی شي لحاظ دی او تم چې چاله ګران ورکی چاله ارزان ورکی ولې غریب دی پیسې وسره کمی دی نه دا دکاندار خیرات شو کاغه د هدیه په شکل کې او تحفه په شکل کې دیم خیرات ته صدقه ده. دریم قول مظهری نقل کړو چې ابن جرید او ضحاك ډول نقل کړو ابن جرید هم وي ضحاك هم وي چې تصدق علينا ما تصدق علينا برد اخينا مونږ باندې خیرات وکړي چې زموږ ورور مونږ ته واپس کا دا په مونږ خیرات وکړي چې دا ورو ډیر سره ولېګو نو والا معنی دلته کې دي شو لومبه معنی ډیر به تر و چې کوم ما وکړه چې لحاظ وکا زمونږ په نرخ کې نرخ را دې لګر ځان کا کړه ځکه مکنو انبیاء باندې صدقې خوړل حرام وو هغې د خلکو خیرات او زکات نه خوړو دا یې وجه دا ده چې دا د خلکو د مال خیرې دی او انبیاء الله د دې نه اوچت ساتي ګورې ښه د هغې مقام اوچت دی ان الله یجزي المتصدقین بېشکه الله بدلې ورکوي آسانی کوونکو ته په قیمت کې چې لحاظ کوي د غریبو او هغې ته په نرخ کې شعر ځانۍ الله اغیل بدلی ورکی او دا حقیقت و مخکیم تیرشیو چې سوداگر چې فصیح مانو کې مؤمن سوداگر دے تاجر دے کنا دے کاروبار کئی خو دې رښتیا وي دروغ نه وي. امانتدار دی، د غریب خیال ساتي، نو دې به د انبیاءو صدیقین او شهداو سره د قیامت په میدان کې وي. اوچت مقام هم دی خو چې کله داغې د حدودو خیالو ساتلی شي ښه. ان الله عز المتصدقین. نو قال دی وخت یو ته یوسف علیه السلام اوس خبره ښکاره کړه. قال یوسف علیه السلام ورته وی هل علمتم، آیا تاسو یاد وای اوس هل علمتم الان ما فعلتم بيوسف، اغه کار چې کړو تاسو د یوسف علیه السلام څخه او اخیه او داغه ضرور سره، اذا انتم جاهلون، کله چې تاسو نه پوی وای ا خبره یاد ده چې تاسو ضرور سره ډیر بد کړیو شروع کېو. هل علمتم، آیا اوس اقرار کوي داغه کار چې تاسو کړل؟ نو قالو اغه چې وته کتل ودا خو غلیل شوی دی اوس عزیز مصر ته جوړ شوی دی کنه، په دا ول نه خبره شک کیو او اوس یقین دراله. قالو نغی ورتوی انک لا انت یوسف، آیا ته خو خامخا یوسفی؟ ګوره خبره لګه شک نه شروع شو په یقین ختم شو، ابتدا کې لګ شک دی ورسته یقین دا چې دا خو زمونږ غرور دی. انک لا انت یوسف، آیا ته خامخا ته خو یوسفی؟ قال انا غورث انا يوسف ذو يوسف يم وهذا اخي دا مرور دي خپل بنيامين ځان سره میثار کړی دا الله په حکم باندې او ظاهر دی چې دا وخت کې پیغمبر يوسف عليه السلام ها اقد من الله علينا يقينا احسان وك الله په مونږ باندې چې مونږ را یو ذکرو رونه یو ذکرو ضرور یو ذکر دا احسان دی الله من الله علينا او د دې یو بل نبي عليه دل دا د الله تعالی طرف نه غضب شوی چې ته بدی باندې ښه چې یو بل نبی لريږي جدا کیږي یو بل سره نه لګي کوي من الله علینا او بل دا چې احسان وک الله په مونږ باندې چې توفیق راکړه د صبر کولو مونږ صبر وکړو. انه من یتقی ویصبر، یقینا څوک چې تقوا کوي او صبر کوي نو دی محسن دی. او فإن الله لا یضيع اجر المحسنین، نو بشک الله نه ضایع کوي بدله د احسان کوونکو د محسنینو بدله الله نه ضایع کوي د نیک عملو بدله الله نه ضایع کوي. تقوا د الله نه یره، صبر مصیبت ته تکلیف دی سختی ده سخته ده پای کې صبر دا دوه سیزونه شي کنه ناغه سره الله د دنیا او د آخرت درجی اوچتی ښه او د محسن د صحیح معنو کې نیک عمل ده او الله د اجر نه ضایع کوي دنیا کې متخ حال ورګي او آخرت هم خلی. نو قالو اغي اوس دې ده کې اقرار وکړه دغه د فضیلت ښه. قالو اغي وتوي تالله قسم په الله لقد آثرك الله علينا، یقینا غور کړی الله ته په مونږ باندې. و ان كنا لخاطئين، یقینا مونږ خطا کوونکی، یقینا زمونږ نه خطا شوی ده. دا ان په معنا د قد ده، فر مشهور عالم دا قولو قد كنا لخاطئين او چاوي وینا دا نفی او اثبات دی. ان نافذ او رست لخاتین کے لا پمانه د الا ده تعلم نو معنا و ان كنا لخاتین او نو مون مگر خطا کار بڑا معنی پولیشی او دا دلیل دی بده خبره چې دا انبیا نو ځکه انبیا او نه ګنا نه کیږي. سراج المنیر کی خطیب شیربینی تفسیر کبیر کی امام رازی وړو دا خبره کړی و چې دا خبره په دې دلیل لې چې دا اولیا دی ټیک ده نیکان دی رست توبه او باخره دا رورم ما کړی دی لیکن انبیاء نو ځکه انبیاء الله د ذات ګناهن مخکې د نبوت نوم بچ ساتي. نو قال رور ورته وی یوسف علی السلام لا تسریب علیکم اليوم، اس ملامتیا نشتا پتا سو باندې نن اس پروا نشتا، یغفر الله لكم الله د تاسو بغي وهو ارحم الراحمین او ډیر مهربان دی د مهربانونه. ما ته چې کوم تکلیف را رسول دی یا زما پلار ته چې زما پوج کوم تکلیف رسیدل دی نو الله رضا سو بخینو شهره معاف کی. او دا جمله وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مکه فتح کړه کنه نو دا غزه هغه کسان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همیشه تکلیفونه ورکړي او هغه یې ریدل فزان باندې چې اوس خو نبی السلام په مونږ باندې لاس بر دی مکه فتح شو چې مونږ سره بس کوي نو هغه عام اعلان وکړ چې لا تسریب علیکم اليوم، زماره طرف نه به هیڅ زور پتا سنی دار چا خپل خوخه ده، یغفر الله لكم و ارحم الراحمین، او څوک چې ایمان تراشی ناغه زما رور دی. اذهبوا بقميصي هذا، او سه دا قميص زما چې دا ده فالقوه على وجه ابي، نو واچو دا په مخ د پلار زما یاتي بصيرا نشي بلی دن کې روغ سترګو والا. دا معجزه وا او د دې وجنه هغه دا قميص زما اوسه او دې کې مقصد تسلیم وکنه او تسلی سره غم سپکشي او جو غم کمیږي نو دومره قوا مضبوطیږي نو الله به داغه نظر بیا تیز کی یا ته بصیره او بل خبره دا یاد ساته چې واتونی باهلکم اجمعین راوله ما تخپل ټول خاندان دلتا ټول راشه دلتا بس کینان نه کډوږي ها او بیا اغي ټول داغه نه کډو کړه یوسف علی السلام لرالو دغه کې دیره شو هغه کې خاندان خور شو رستم موسی علی السلام په دې خاندان کې راغی داغه سوال جواب مو شو کنه چې دا سو جواب چې بنی اسرائیل خو په شام کې وو نو د موسی علی السلام زمانہ کې دی مصر ته څنګه ورسېدو په دې په دې طریقه را رسیدلی قران کریم تاریخ ذکر کوخه تاریخ هم نکنه ورته مقام کې په زمانہ دا قمیص وو سه نو یو خدا معجزه ده او زم دا چې علی اعتصام کې شاطبی لیکلی دی کدا تبرک مخلی نو دا د معصوم تبرک دی او د معصوم سيزونو کې الله خیر اچولې دی نن حدیث مونږ ته مشکات کې تیر شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس کو او صحابه کرامو داغه د اندامون نه چې کمی وبو به دین او ضرب ضرب راغته فزان به مګلی کته نه پرې خو دی ښا صاف کې دی کته نه پرې دی نو تر دې پوری چې چاته نه دی رسیدلی هغه د بل مرګری په لاس باندې لاس راخلې دی لاس یې ونکړې دی فزان راخلې دی ځکه یو خو د محمد رسول الله صلی چې په کوم وبو باندې او دس کړې دی هغه په کوم مقام کې دی صحابو مينوم د محمد رسول الله سره دومره زیاته ده چې دا غي استعمال شوی او بکته نه پریدي دا خلقته نه پریدي او مسلم رضی الله عنه هغه با چې کله په بستر کې ملاستو نو په کوم نه تا وکته پرته د سرمنی بسترې وی کنه نو پای کې به خلک جمع شي او نه به ما راټول کړه اما واکه خوشبوئی جوړول شي پای کې به می واچول د لری لری نه به خلک مال راته خوشبوئی بیرنه وخته ځکه د نبی له سلام خلک الله داسي او خوشبوئی چولې وا چې په کومه غاړه باندې باغته نو پته به لګی دا چې په دې غاړه غتلې ده خاص خوشبوئی الله غل ورکړي ده څنګه شان چې یوسف علی السلام داغه قمیص دی د معصوم قمیص دی کنه نو یو غاړه ته معصوم دی او بل غاړه ته چې کوم استعمالي هم معصوم دی نبی دی یعقوب علی السلام پلار ښه نو دې کې چا ویل دي چې تبرک نشته خو غیر معصوم په معصوم نشي قیاس کولې مونږ ته خو حکم دی راغلی دی چې نور صحابه او د ابوبکر رضی الله عنه یا د عمر رضی الله عنه یا د عثمان رضی الله عنه یا د علی رضی الله عنه یا په عشره مبشره کې دی او صحابي داغه دغه شان تبرک حق کړی چې داغه د صبح په ځان باندې مګری وتی خیو روایت حالانکه په دنیا کې د ټولو نه اوچت درجه کې اولیاء صحابه دي او په صحابو کې د ټولو نه اوچت مقام د خلفای راشدینو دی لیکن دا خلفای راشدینو باره کې دا څوک نشي ثابتول نو ته څنګه د خپل پیرو او خپل فقیر قیاس پاغه باندې کې چې نبی علیہ السلام او شرط استابیر چې ته زبم د تبرک غاکوما قدیم لګی دا تبرک دی دا خور ده دا پلان کې دی دا ډینګيري ښه ونیشته د بل تبرک دی وژنه ابن جریر یو بل خبره کړی و هغه دا سر نه تبرک و نه كانت وثیقه يعتمد يعقوب عليها دا د اعتماد او تسلی لپاره یو وثیقه و چې غولې ګل نو تبرک نه دی وثیقه ده او یې سره تسلی حاصله شو هغه چې یوسف علی السلام ژوند دی ښه او بل قمیص ظاهره چې هغه چول دی دا هغه خولې بوی دی پکې او پلار او مور ته د خپلو بچو د خپلو بویم ډیر خوږی ښه ناغه سره هغه تسلی حاصل شو او بیا وته دام یو اتونی به اهلکو اجمعین اوس بل مقام شروع شو یو لزم او په دې مقام کې دا ذکر کوي تر تیشتم آیات پورې چې یوسف علی السلام پلار لګیدل دي او هغه بوی باندې پوښوي دي دا یوسف علی السلام او بیا غی ته خبره کړی ده چې که تاسو ماته د بی عقلې نسبت نه کوئ نو زه پوه شوم په بوی د یوسف علیه السلام او بیا بشارت یوسف علیه السلام د طرف نه راورسید او کوم رور ته چې حواله کړی وغه ولا قمیص راورسوخه د دې مقام کې دا ذکر کوي ولما فصلت العیر کله چې جدا شو قافله د مصر نه او روانه شو په طرف د کنعان باندې دا غزنه بیل شو او روان شو مینس کې ډیر مزل نه ناغیل عدل ته دی مصر کې او قال ابوهم او پلار د دې دیتا چې کسان ال د پلار سره دي چې انی لا اجد ریح یوسف یقینا زخام خا محسوس او خوشبوئی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون ک تاسو ماته بیا خپل نو آئے ک تاسو ماته بیا خپل نو آئے نو د یوسف علی السلام خوشبوئی محسوس او کمیس لا رته دل نه لے په منس کې لا ډیر مزل لے او هغه کنعان کې اغه خوشبوئی محسوسی ښه چې زه خوشبوئی محسوسم لولا ان تفندون عبد الله بن عباس لولا ان تصفهون که تاسو ماته به عقل نه وای سعید ابن جبیر او ضحاک رحم الله ای په لولا ان تکذبون که تاسو زما تکذیب نه کوئ دروغجن نه نه وای ابو عمر وی لولا ان تقبحون که تاسو زما بد نه بیانوي. ابن العربی وی لولا ان تضعفوا رايي که تاسو زما رائے کمزوري نه غنئ. نظم محسوسوم. ابو عبیده وی لولا ان تضللون که تاسو ما ده گمراهه نسبت نه کوي چې دماغ او ډس شوی. او اخفش وی لولا ان تلومونی که تاسو ما من ملامت کوي. حسن بصری او قتاده او مجاهد او داسې نور علما وی وی لولا ان تحرمون کتا سما باندې دا نو اچ ډیر بوډا شوی دی نه عقل کار پرې خلې حرم دی ته وی ټول معنی یو بل ته نږدې دی ښا. نو قالو زمان وته سوی تالله قسم با الله انك لفی ضلالک القدیم یقینا ته پاغه ظلمینه کلا پروتی تاغه ظلمینه ده ښا. د ضلال لدل د گمراهی معنی مراد باندې لګره د ضلال ډیر معنی دی ښا. انك لفی محبتک القدیمه نو دولال په معنا د مینې دی. عبد الله ابن عباس او ابن زید وغيرها نقلو چې من حب یوسف لا تنساه قرطبی لیکلو معنا ته هغه زړه مینې کې پراته ده. هغه شان د قتاده او سفیان رحم الله نه نقلو ښه چې تل هغه زړه مینې کې پروت دی کنه هغه زړه مینې ستا په لګه پراته ده د دې وجه نه دا څه کوي. ورته مصر نه هغه په خوشبوې پوښو او سره د دینم د کزویو چې خواکه کنعان کې رونو کوي ته غرزول او درې ورځې پاکوي کې سار خو پلار ته پته نه ولګي دي تا ولي چې څه دي څه وي په یکی پرسی د ځا غم کړ د فرسن کې روشن زمير اے روشن دلو پیرې خردمن زمي سره شبوي پیراهن شمیدی چرا در چاه کنانش ندی دي پیوتن تپوسو کو یکی پرسی دو دا غو خيار بودانه مانو د یعقوب علیه السلام هغه زوی چې روښ شو چې وو خیاره بوډا او خیاره سړیا د مصر نه د یوسف علیه السلام په بوی باندې پوښوي نو د کنعان خوې کې دی ولیندې د خوا کې مصر سور لری دی او دا هغه دی نه د یوسف علیه السلام د قمیص په بوی پوی دی او ستا خوا کې کنعان کې دلته کې کوی دی هغه غرزول نو تانه لیدو نه هغه ته ای به گفت احوال ما برخی جهان است دمه پیدا و دیگر دم نهان است گہے بر تارے میں اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم پیز چیم کنا زمو حال دنبیا او حال سے دے انبیاء کرام او حال دا اسمان د بجلی پشان دی کله یو پخوگی نو لار ختارشی او کله یو دم تور تمشی معنی مون ته چی وحی وش نار سرا تخکارشی چی وحی نی هم تور تم کیو کنا نو گہے بر تارے میں اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم نو کله مونږ د اسمانونو حالات تاسو ته ذکر کوو چې جنت کې داسې وشو اسمانونو کې فرشتو دا وي او کله مونږ ته د خپې د لاندې چیز نخکاري محمد رسول الله د ماقام مونږ کوو چې سید الانبیاء دی او په دې کې ولر لړم په ګوته ټاک ورنکو نو نه لیده کنه چې کته لړم دې کني لاس دې یخه هغه ولر ټاک ورکړو نو دا د انبیاء او شان نه ها دې مقام کې وته الله قول نو فلما ان جاء البشیر نو کله چې راغې هغه زیری او زیری والا زیری والا راغی زیری ورکون کې څوک دی وی چاوی دا شمعون دی دا یوسف علی السلام رو رو چاوی نه یهوزا دی او یهوزا وته وی چې انا اذهب بالقمیص اليوم کما ذهبت به ملتخم بالدم نن بم زپلار لر ته سلی دا قمیص وړما ځکه پرون تاسو رونو نما غ قمیص غسته او چې کم تاسو پوینه ک کلکلو پلار نما ورکړو نو پرون می خپکلو نن به زه خوشالم او سودی وی وی اگرونو توی وی قد علمتم انی ذهبت الیه بقمیص الترحتی فدعونی اذهب الیه بقمیص الفرحتی پرون ما اگر دا غم قمیص وڑو نم دا خوشحالی قمیص وولم زولم نا اگر او رسید خوا نو القاه علی وجهی وی غرزو اگا پا مخدب لار فرتد دا بصیرا نو آپس شلیدون که تر وی کار شروع که خوا نو قال ادوی اولاد چی دیکن نا نو دا دسترگو نظر دیخا او چې کلا بچه پیدا شو نو دسترگو نظر بیرتر او گردید فرطد دا بصیره نو کالا غورتوی علم اقل لکم آیما تاسو تنویلی انی اعلم من الله ما لا تعلمون چی یقیناً زپوئیگم دا اللہ دا طرف نپاغی چی تاسو پی نپوئیگے اخیو دویلیو کنا پی زپوئیگم آ چی زما بچه جوانده دی اللہ بی ما سر ملاوی نو قالو د ټول ورته وی کله چې د مصر نه واپس رااله ټول بیا لار تا تر دې لیکلو لمما رجعو من مصر قالو یا ابانا اطلار زمونګه استغفر لنا ذنوبنا بخنا وغال زمونږ د پاره د ګناهونو زمونږه ان كنا خاطئين یقینا هم خطا کوونکی لار ته ویته زمونږ د پاره ګناه معافي سوالو کده الله نه پیغمبري چې الله مونږ ته دا ګناه معاف کړي نو قال افلار ورته وی هغه په پوښ چې دیوس په خپل خبره پیمانه دی کنه سوف استغفر لكم ربي زرده چې بخنه په طلب کم ستاسو د پاره د رب خپل نه انه هو الغفور الرحيم یقینا هغه خاص هغه بخونکي مهربان دی ډېر بخنه کوونکي مهربان معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ویږي ته وی چې زرده چې تاسو لوا سوال د مغفرت وکما او د خپل دعای پښمنی ته رسوکړه ځکه پښمنی کې الله دعا قبلی لا اخر دعاءه الى السحر او ترمذی کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو قول هغه وو او قرطبی ذکر کړو تفسیر کې چې پای کې دالي چې دال جمعې شپه مطلب دا و چې جمعې شپه باندې سوال کول الله ته خصوصا د تهجد نه رسو دا سوال به کوم تاسو لپاره او بیا به د الله نه د مغفرت د معافی سوال وکم غور دال چې یعقوب علی السلام دعا یوسف علی السلام معافی کول د رسو کړه معنی چې رورم راشي او غرا سره ملوشي ځکه دا دغه حق دی او تاسو ضایع کړل دي دا غنو مشوره اخلم ظلم تاسو کړل که هغه معاف کړي زه بدل د مغفرت سوال وکم که هغه نه معاف کړي خدا خدا غ حق دی ما حق نه دی پر دې حق ترې جمع کولې کنه زه کوم تاسو یو صف تاسو یوسف علی السلام سره مشوره وکم بیا به تاسو لپاره سوال کوم د الله نه دا به تر ده پکې او دا خبره د امام شعبی نه نقل و رحمه الله دا به تر ده انه هو الغفور الرحیم یقینا هغه خاص هغه ډیر بخنه کوونکی مهربان دی یولس مقامات د دې واقع تیر شو ورپسې دولسم مقام دی او هغه پسې بیا ته تیمه ده فلما دخلوا علی یوسف حقا بیا ته ګوره فلما دخلوا علیه ورکلا چې دی داخل شول په یوسف علی السلام قالو نو دی وته وی یا ایها العزیز و عزیز مصر مسنا و اهلنا الضر رسیدل دې مونږ ته زمون بال بچتا تکلیف او سختی وجئنا ببضاعه مزجات اور اول دې مو قیمت لګ او فلن الکیلا نو پورا را کوم لا پیمانا وتصدق علینا ولحاظ کزم پنرخ کی ان الله یجزی المتصدقین بشک الله بدلی ور کوي اسانی کو انکو تب قیمت کے لحاظ کو انکو تب قیمت کے قال انا غورتوی هل علمتم آیا تاسو یادوی اوس ما فعلتم بيوسف هغه کار چې کړو تاسو د يوسف عليه السلام څخه واخیه او داغه ضرور سره انتم جاهلون کله چې وای تاسو نه پویا قالو ناغي ورتوي ا انك لانت يوسف آیا ته خامخا ته يوسف عليه السلام قال هغه ورتوي انا يوسف او زه يوسف يما وهذا اخي او دا مرور دي قد من الله علينا یقینا احسان وک الله په مونږ چې مونږه جمع کړو مونږه یو ځای کړو اینه من یتقی و یصبر یقیناً چاچی یرو کړه د الله نه او صبر وکړو نو دا احسان کوونکی دی دا نیک عمل دی اف ان الله لا یضیع اجر المحسنین نو بشک الله نه ضایع کوي بدلا د نیک عملو قالو اغي ورته وی تالله قسم په الله لقد اثرک الله علینا یقیناً غور کړی الله تعالی ته په مونږ باندې و ان کنا لخاطئین او یقیناً و مونږ خطا کوونکی یا دې معنا و ان كنا لخاتين ونوم مگر خطا کوونکی قال ان دوت ویل لا تصریب علیکم اليوم نشته حس ملامت یا پتا سو باندې نن یغفر الله لكم الله دې تاسو بخي وهو ارحم الراحمین او غډیر مهربان دې مهربانونه اذهبوا بقميص هذا اوسه دا قمیص زما چې دا دې فالقوه علی وجه ابي نوای چوی په مخ د پلار زما یادی بصیرا نشی بلیدون کې شی برو غستر غوالا واتونی به اهلکم اجمعین او راولې ما ته خاندان خپل ټولو ولما فصلت العیر او کله چې جدا شو قافله د مصر نه روانه شو کینان قال ابوهم نو ای پلار دی یعقوب علی السلام انی لا اجدری ها یوسفا یقینا زخامها محسوسهم بوی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کتا سما ته به عقل نه وای قالوا نغي ورتوي تلاي قسم بالله انك لفي ضلالك القديم يقينا تخام خاطا غمين زلكي نفلما ان جاء البشير نكل چراغ زير ور كونگه زي راغه القاه ورذو قميص على وجهه بمخ داغ باندې فرتد بصيران واپس چليدون کې قال او يلد زامن تعالى ما قل لكم آیا ما تاسو ته نو ویلي اني عالم من الله ما لا تعلمون یقینا زه پوهیږم دا الله ذات خپل پاغه کې تاسو ته نه پوهیږي قالو نو دی وتیا ابا نستغفر لنا ذنوبنا اے پلار زمون بخنه وغال زمون د پاره د گناهونو زمونګا ان كنا خاطئين یقینا ومن خطا کوونکی قال اول ور خپلار یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه بوغالم تاسو د پاره د رب خپلنا انه هو الغفور الرحيم یقینا غفا ثغ ډیر بخنه کوونکی مهربان نه